الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله دي مبارك كتاب دا شرح ودروس دا الله بتوفيق سر روانو باقراني بيان كي منغش بالا سم نمبر حديث ختم کرو او آغا فايدمن حديث كي آغا دا طولو خلقو دا پار اولوی نصيحت ته چه کل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواته و کسر آغا او سینی ما تا وصیتو کا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتا نصیحت و وصیتو کو لا تغضب غسمک و قاریگما آغا بے سو پیری دا خبر تکرار کرو ما تا وصیتو کا پیغمبر بہتم دقا نصیحت کو چه لا تغضب او دی مبارکی خط تفصیلی خبری شیو واللسم حدیث بلی کتاب کی أغدى أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه روايته عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شداد بن أوس ده خبر ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيانيه أغدى ويلو إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الله پتا سو باندې دا خبر لازم کړی دا چې د هر شي سره به احسان کوي او په هر شي کې به احسان کوي. وضاحت به وکړو ان شاء الله. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، نو چې کله څوک وژنئ یا یو څاروی وژنئ نوم بخيستة طريقي سرا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أو كهلالك ويساروها لالوين بخيستة طريقي سرا لالوين. وليحد أحدكم شفرته، أو تكل ساروها لالوين نو داخبلة شعلا چلا سركما دا يا بسيشيبان دي جيتا دا ساروی علاله ناغه تیره کئی. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، او کم زبیحه کم علاله چی ده کئی ناغه دی زر دمکی. دا حدیث امام مسلم را وڑه او یولوی بنیادی حدیث تی بنیادی حدیث تی امام نووی رحمه الله او خیارتوب او علم اگر حدیثی نخکار کیگی چی گورا سنگا حدیثی را وڑے ان اللہ کتب الاحسان على کل شئی، چی دا ہر شی سر با احسان کے او پا ہر شی کے با احسانی. دا حدیث شداد ابن اوس ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ابو یعلا کنیت تے او صحابی دے مشہور پشام کے وفات شوئے او دے دا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ روارے شداد بن اوس بن ثابت دے دا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ماز بھی روارے دا حدیث امام مسلم روڑے نور امامان عمر روڑے دے محدثین امام عبد الرزاق روڑے دے بھائی کی دیسی دی ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ احسان کون کے دے نو دا خوخی چتا سم احسانو کے پہر کار کے پہر عمل کے وہر چاہتا. یہ حدیث کی دیسی رہی فإن اللہ محسن یحب الاحسان دا امام طبرانی را وڑے. ما دا خبر کولی چی دا حدیث بنیاد دے چی خکوا احسان سے تو یہ خیستہ عمل تھا دلن تعریف تھے او کہتا اس نے یادی حدیث تھی جبریل یاد تھا اس نے آئی کہ جبریل تو پوچھ کر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ کے احسان بارہ کے احسان سے چھے دے عبادت پا دیسی طریقے سر ہو کا او پا دومر توجہ سر لکتا چی اللہ اینی او کدگا مرتبی تنی رسی دنے نو چی بیستا توجہ برابری او دا سوچ او فکر دی برابری چی اللہ تائینی دیتا احسان ہوئی پا عباداتو کی پا خیستی طریقے سر عمل کوا اس تو اسی خیال چی او سڑے دا اللہ بندگی کئی عبادت کئی او دا پورا توجہ دومر برابری لکا اللہ تا چی دے گوری یہی سڑی عمل بسنگ ہے سم خیال لے اوچھت عمل بھائی او دی درجی تو گوری سے پالا سن سکر سن پا دی احسان کی دوی مدرج دادا کدگا درج کی نئے نجیبیا دستا سوچی دی طرف تلی یعنی ذہن تلی توجہ دی چی گوری اللہ تائینی دم دیر اوچت مسلمان تھی دیز کہو چی ان اللہ کتبا اللہ لکلی دا خبر او کتبا دا چی کم علماء دی دا اصول اغوی کتبا دا پمانا دی سر دین وجبا یا پمانا دا ایجاب چی دا کاری پتاسو لازم کرے یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام پتہ سمان دی روجہ لکلی شوی دا لکلی شوی سمانا فرض کلی شوی دا کتب علیکم القتال لکلی شوی دا پتہ سمان دی جہاد کول سمانا دی فرض کلی شوی دا پتہ سمان دی نو دا احسان دا پمانگ بندی فرض دے فرض علا کل شی مانا فی کل شی پا ہر شی کی پا دی که ہر صد نرال احسان پا عمالو کی یعنی پا خیستہ طریقے سر عمل کو لکھ ساتھ مقی مو بیدا فائدہ بلائی دا کہ کل احسان واجبی و کل مستحبی یعنی موز کول پا خیستہ طریقے سر ارکان پورا پورا دا کول دا احسان دے کنے دے واجب دے کہ مستحب دے واجب دے خواہ عام اوقاتو کی دا اللہ ذکر کول احسان دے کنے دے احسان دے و مستحب دے خیستہ عمل کو دا اللہ چی عبادت کے کنے بخیستہ طریقے سے رہ کوا در دزرد کومی نصیحتو کم عبادت کے وخور کے بدن قربانے مال لگے دا ہر سے چکے نو بے دا عبادتوں بخیستہ طریقے سے رہ کوا احسان بکرا والا احسان مطلب یعنی بخیستہ طریقے سے رہ کوا اس چیو سڑے منزو کی لکی روایت کی رضی چی باز خلق دیسی ری چی منزو کی او منزو تا خیرے کئی یا باز خلق دیسی ری چی قرآن ہوئے او قرآن ہوتا خیرے کئی اس چیو سڑے دے منزو نہ کئی او عبادتو نہ کئی او آغا پا خیستہ طریقے سر ندی اخلاص پا کنشتی دا پیغمبر پا طریقہ ندی سکون پا کنشتی اطمینان پا کنشتی اللہ طرف تا توجہ نشتی اللہ قرآن کی سوئی هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یوم اذن خاشعہ عاملت ناصبہ اللہ وی باز خلق بدا قیامت بردی سرائشی چی خا عمل بے کڑی عملون بے خڑیر کڑی ناصبہ زم بیسیس کڑی کڑی دیو عمل فائدہ ہوتا من رسی انو تاجر ملائی منز کے ٹیم دیور کو جماعت ترہ دی پا خیستہ طریقے سرے کوا امت اس تو جدہ دیر اچھت مقام دے جو سڑی توجہ دمرا برابری لکھا دے چی اللہ تک گوری دا دے خواس و خلق و درجہ دا اولیاء اللہ چی اللہ تک دیر نیش دیر بیام پا دک اولیاء اللہ کی دا اگوی دوی مدرجہ دا کدرہ کنین ویدی کی روی اللہ را تک گوری دی سلف دا قصے بتا سوری دلی بھئی کتابو نو کم را گلی چی پا منزی کی ولالو او پا کور کی وور لگے دلو تی خبر نو په منځ کې ولاړو او پلانې کارو شو ته خبر نه و. لا یا دغه صحابي واقعا چې چوکیداری کوله د جهاد په موقع باندې او دشمن په غشو باندې ویشتو په منځه ولاړو د شپې او دشمن په غشو باندې ویشتو هغه بیا هم ولاړو. بیا ورته هغه ملګري وي کوم چې د هغه سره ملګری و او دوی به په ترتیب باندې دا چوکیداری کوله. هغه به اوده شو دی به ولاړو بیا به دی اوده شو هغه به ولاړو. نو هغه ورته زه به دې راپاسولی وی وي ما له د الله نه حیا راتله چې د یو څو غشو دپاره زه اوس لمونځ پرېږدم. دا خلک دې درجې ته چې رسېدلي دي دا د احسان په درجه کې دي. دوی چې دا عبادت کوي دوی پوره توجه الله ته وي. زه الله ته ګورم یا الله ما ته ګوري نو د دې طرف ته توجه نه دي چې ګړز وی شو څوک تیر شو څوک راغی څوک لاړ ماشوم آواز وکړو موبایل وکړنګېدو پلانې دا کار وکړو پلانې دا دې ته سوچ نه زمونږ په منځ کې ولاړې داسې داسي اول خو به حسابونه کوي خپل ټول حساب منځل را وړي دلته به حسابونه کوي خپل خا دې سې دا دې سې دا دې سې د دې نه خبر هم نه دی. کله امام خطا شي کله امام خطا شي د څلورو رکاتو په ځای دریو کې د وسرم سلام ګرځي دې نه دی خبر دې خبروم د دې نه نه چې امام په شویم رکات کې زه په شویم رکات کې دا زه حقیقت ته بیانوم. دا د ډیرو خلکو حال دی د ډیرو خلکو دا حال دی چې دې د دینه خبرو مې چې امام په شوم رکعت کې دې به اله خبريږي چې امام وي السلام علیکم ورحمت الله دې وزر سلام وګرځي نور دې پو هم نه دي څو رکعت وشو څه پکې وې څه ونی الله ته سوچو نو توجه ونو الله به د عمل قبلې کنه به قبلې رکوع برابر و سجده برابر و نه نه دې ته هیڅ سوچ نشته کوم زوشو وس لا سوچت کعدتی مخ له راوچو منډه کزه د موځ دایشي په منځ کې ولاړی نو چې مولي ګرځوي شي بس دغه توجه ټوله توجه یې کلا خدای حساب کتاب نه توجه ست ووري هغه ګرځته ووري هغه ورته ووري که څوک تیر شي په جمعات کې نو دې بلای شي په منځ کې وته ګور دا کوم موځ دا کوم موږ په معمولی خبره باندې ست توجه خودي خودي معنی چې دی عبادت کې احسان نشته ست توجه الله ته نه برابر او د چا چې توجه الله ته برابر دي کنه هغه دې چې عبادت کې چې حیران بشي وتا. عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مبارک راځي هغه چې کله په مکه کې و دی حرم ته منزل راتو وې دومره وګدې سجده به لګوله او دومره وګدر وکړو چې دا کوتري او چنچنې ورته باغ وناستي او د لری نه چې بچا ولیدو د لری نه او ډیر وخت به دا د قشان بلی سجده باندې و دي نو چا به دا سوچ وکړي چې د کجوري او تنه پرته یا لرګې پروت څه شي پروت چې سر به راوچت کو خلک به لری نه چې بچا دا پوښو دا اوس به انسان دلته نشي او چې سره دې سیمه وسکه ته به توجه څنګه سب سے پہلے توجہ بسنگ گئی بالکل بلّہ تھی حدیث مجھ گرائے سینے کی ہاں بعض سلف بارے کی در ایزی چی دے خاص موسمونو کی دے عبادت چی لیکن دے رمضان دے آخرنی لشپی پیوش پا کی بے قرآن ختم ہو پیوش پا کی بے قرآن ختم ہو سب سے پہلے چی سڑے پا منزل کی ادری جی او دې قران پوره په یوش په کې ختمې ده بل نه توجه نه ها یبه کنه وای ولي زما او ستاسو طبيعت ګډ وډ کیږي چې کله امام سي مونږ وګت کی ولي زما او ستاسو طبيعت خرابېږي چې کله عبادت لګوږي شي ولي مو ته ګډ وډ کیږي وجه دا ده چې دا عبادت مال خون نه راکې زب کې ورننه وته نه ما نو ځکه تنګېږم دی وجه ده کې امام مونځ کې لګیا خواږه خواږه ایتونه وایي او لږې مونځ وګت کو د دې طبیعت ګډوډ دی دیکھیے جی توجہ اول اللہ تعالیٰ اس دے بس دیکھو عادت ہوتا ہوا تو منٹ مانجے سرا نن ملئی سے خبر لے سوتا واڑا والے یا دو لے سوتا طبیعت خراب شی خا د کم چی توجہ اللہ تعالیٰ امام اگد منزو کو اگد منزو کو نہ دے چلے جمع تروز ہوئے اللہ جی براہم کے بلی امام بانے درجن ہوئی زم یا کرو خو کے تم جیو کو خڈیر وہ کہ آغاز دبیا وہ اللہ جی وہ بخی زم جلو نہیں یخ کرو وہ جدا وہ چی دے چکل بلی عبادت ہو رہا تو مکمل توجہ اللہ تھا سم خون والے اور کڑا سم خون والے اور کڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکرے دشفی بنزے ادری دو بلال برا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ادھر سہر بانگ تین بجتی تھی یہ سڑے دور جور پہ عبادت کی اور جی جی سہر اذان تک خبر ہو رہا ہے عبادت کے خون دے کے نا یہ سڑے قرآن روز آنے ہوئی دا کوتاہی خما پر ٹول کری دے جاؤ زر پچا پڑ دے نہ رہا چی سب پچا کیا خا سفا ہے ڈال تو منگ سر جی کم درست نہ سیدھا ہم سدی سے کٹ ہو لیا اللہ نے دی دا قرآن سر جون ماں تو معلوم دے رڑے روحل کو جاگا سنگ دی اب اس کے میں شروع کر تو پوچھ گئے چپدی دی ہفتے کی پدی ہفتے کی سورج ہی تیری شیری نن نن نن پینزم آیا پدی پینزو رزو کی تسوم و قرآن ویلے نتبہ ہوئی نے حال کی دی جی باز رہتے تھے ہوئی جی سے سادے سڑے پینزو رزو لما خود روجی نبا دادرے ہوئی میں شدوئی میں پورا کی دو ہے لما گلاس نے دے اور بڑے تمانا جاتا پوس کے جی پینزو رزو کی تسوم و قرآن ویلے تو سادے جی پینزو رزو کی تپوس کے قرآن دے ویلے یہ سڑے قرآن روائے لی روائے کا سوخہ سڑے دے جا تخیر دا آگے انہیں چینے رہے لی روائے کا سوئے او بیا کرد او بیا او بیا کل اگرمی او کل یو طرف تتاوی او کل بل طرف تتاوی او بیا کی ہو او بیا پیس بک روانا بیا کینا پیس بک تاو کینا او کینا او لی یوس او یہ سڑے کینی دا اللہ بکور کی او قرآن راگست ہے او پخیستا ہوا سر لیجیے یو دس لیجیے لکہ دے چی جون تیری دلی ایتونو سر لکہ اسی سر لیجیے دا قرآن وی سورت علی عمران کی لیجیے لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة یقینا اللہ سا سمرس تکڑے ہوتا بدر بمیدان کی ہوتا سو باو کی کمزوری ہوئی تا سڑے دیدی ہے تونو سر جون تیری لیکن دیجی بخبر دا بدر بمیدان کی بس دیر لوی فرق دے پا دیکھے ہو پا دی بلکی لوی لوی زمک عثمان کی سوہ فرق دے دینا زیاد فرق دے پا دی کی دے پا قرآن پوئی دے دو قرآن نخون علی دے وزلت پوئی دے چا اللہ ہوئی جی بدر بمیدان کی مستا سمرس تکڑے ہوتا سو کمزوری ہوئی حدیث سرے پستر کو سر او سر کو نو کے روانی صحابہ کرام و تریاد شی بدر و میدان کی اگر آگا لگو کمزوری بی ام اللہ والا فتح ور کڑے و پیغمبر و تریاد شی دا اللہ دا احسانات و تریاد شی بجڑائش دا سرے پالا سان کو رہے قرآن نپاسیم دا نا سی وقت ما دیسی دیر کسان لی دیلی دیسی ما دیر کسان لی دیلی بے شمار پخپلو کی یعنی نجدی خپلوانو کی دیسی کسان سے پیجنم او سب عامو خلقو کی یو زمان سرا اللہ اکبر نیکان خلق سن سزی کی تذکیر رازی زمان پا دی جماعت کی آغا موزن خونو خو کلب موزن نو نو آغا با ازان کو آغا یمن سوینگی رہ چکا اللہ دی بخی اللہ دی بی رحمتون باران رو گوری زه چې د دې سړي تصویر ذهن ته راولم نو قرآن ورسره په لاس کې بوډا سپین ږیرې په مخ د هغه سره لاس کې قرآن په مخ د هغه سره قرآن خدا کوئی سڑے ہو جی جماعت کے نا سنو قرآن بیوی اب اذان نے نیم گھنٹے مخ کی جماعت ترا تو قرآن بیوی اذان پوری اذان چی بوش بے بے خپل نفلی منزنے یا سنت سے جواب اکڑ بیا بد منظر بعد نیم گھنٹے بیا نا سو بے سوخ کی بیمار شو نزے تو پوست اور علم کورت نو چی کورت زور علم از زوی ما توی تو ورننو زی اگر کورت دن نور اگر ویدہ دروازے در بیٹک زی چی ورننو تم اگر بطولائی کی برو تو قرآن وصل اللہ اس کیو بیا خبر اتریوشی اگر بیماری نباد بیا اگر سلگ وخو بیا رمضان میش رال و رمضان پر میش کی بیا وفات شو زی در سوال کو متا سنو در خبر زنن اخیر دی سڑی کسی چلو چی دی بمخ قرآن وی ولی دلی دی قرآن خونور کرده خونی ولی ورکر لکه سنگ چی تالا پیسبوک خون در کرده و پیسبوک مڑی دی دلی چی لار چی خطو تو درس لرانه لی بس یو شپی لندی دی او سڑه لگی طبیعت گڑ وڈی او کار او مزدوری او بچی او آغا او دا او دیشی ستابا بیر از رو سوری جی رد آگری بخور طول یو بمسلو که پروت او دا شپی دی یوی دو پوری چی پیسبوک گوری و رب بیل کعب کس پروائی چی اس پروائی نہیں دا شپی دی یوی دو پوری پیسبوک گورا واتس اپ گورا یوٹیوب گورا والعیاذ باللہ بس پکی فحش فلمون گوری فحش تصویران گوری اس پروائی نشتی دا سوچ رہ سر نشتی جی سار وکار لازم بڑا سیم گینٹا خودا کنے گینٹا خوب پورا دی کورا در دی پیسبوک او دیشنو خون ور کرے ذکر دے دی کی دومر ورننو ہوتے دی دی فیسبوک لگی موتا کم تیم ورکو کنے کہ دے دی لسم ایسے دی رواغ استو دی قرآن لگی ورکر بیتا ہو ورکی جون کی سمر تب دی گی رجی اے جاہلان سپنگیری اگم فیسبوک چلے دی فیسبوک کے بازو خلقو لیکل کری تا سو بری دی لیکلو چلو ولن ورزی لیکلو چلو ولن ورزی دا خبر سیدھے کہ غلط ہے کمنٹ بے کڑے یا پوسٹ بے کڑے سب گڑھ ہوڑے خبری بے نکڑے ہو کئی یہ خواہ قرآن تک کیا نا یار مگنے دے ویلے رکوالی نا مگنے دے ویلے درس تک کیا نا پا دی خبرو مگنے پوئی ہو سڑے جی سڑے تنگ جی سڑے تجی سڑے کی گی پا عبادت کیو تجی تنگی گی ستو جو اللہ تنہا برابر ددل زیر در کو توجہ چی دی ستا برابر دا گئی نتنگ شکن تر فیس بوک لکم اور تنگ شوی عام خلق واللہ و رب الكعب علیف تلوڑ وی لوڑ آغم پو فیس بوک کے لیے آغم لیگی کرجی را گریزی بکی دا چلی جدہ کڑی دا دا سپینگیرو دا سی موبیل نو لی دا سی بلی گئی چی شو دا قرآن سر جون تیرو لی چیز جو دا قرآن سر جون تیر ہو لگ سات بعد اے دا موبائل دا قیدل ام نیزد او ملگری سر یو پیر بازار تتلے ہو نو آگا پتہ چی سی چلو خو سی چل بولا کہ دو خو پینزے میں انٹے بعد میں موبائل لہوستو ماو تے میں بازار کیو زرون میں سی چل وی ما تیری جس کیری لگے زمارے جوار کی جسے میں سی چلا چیز یو خوزی اجزر والا مسبکینی نو موتی مستا دمر ذہن دا دی سر لگی دلی دی دمر توجو اللہ اکبر چی دیتا اچھی دی سکاری دیتا چا میسیج کو خاو میسیج را گیا تا ورکتو ولی اسمان رو لیگی منگتا ما تا پا گینٹک کی پا سونو میسیج رائی دی پا گینٹے کے پا سونو میں سی نو پا ورز کی سو راجی تا سو اندازہ ہو لگو یہ بس خلق ما دو تا چالا جواب نہ ورکے زو تم تا موبائل جان سر کیرے تے جواب ورکے تنخواہ دلم درکو زیتا منم ار چالا با جواب ورکے او خخکول جواب بورکے بیا بزیستا ہو تا او منم دا میں سی جی ما دا سر ونکتی سی چلو شو ما دا سر ونکتی زا سی چلو شو چلنے دیشی او چی کل زد اسمان نرا لگلی شیل میسی جی دا اللہ ویننم قرآن روان لم حدیث روان لم نو بیا خو ایمان پکت روان شی او کمیسی جی سڑے وینن ایمان کے پرق رجی د چا ایمان کم شوی دی پیس موږ چې ویلی نی څوک ما ته ووایي کن بنی شی دی وزر پلانی میسج کړی د ډک مجلس ته به وځي بار ته بیا بلته رېږي یو دادی شو دادی شو ښځې او بچو ته به ټلیفون میلاو کړي ګوره خون ته زه چې د مثال دله درکړم یو سړی د ښځې ته ټلیفون میلاو کړو دا ایمو د جاخې نن سبا راوتي او دا د څم یو نصیحت وکړم درور په دې ایمو په دې ویډیو کالونو باندې د ښځو سره خبرې مه کوئ د دې ټیکنالوژیانو او د دې جاخوګو رئیس پته نه لګي خو چې دوی لګیا شي بیا به د چا پلار رابند کړي ښه نو خبره بیا دې ته ښه دا څوک او دا د دیوال څخه او دا ولې ده اوبه او دا ولې ده دغه او ولې ده دې او ولې ده دې او ولې کته او پلانې او دا تر اوبو راغله او دا زوی راغله او دا تره راغله او خان کاکا راغله او خان ماما راغله او پلانې د سره ستړی کېږي نه ولې ځکه چې دلې خون ورکړی دی پکې ورننوتی دی لکه څنګه چې هغه کم سړی د قرآن په تلاوت کې ورننوتی دی دلی خون ورکړی او هغه لهم خون ورکړی نو احسان هر څه کې معنی ده چې په توجه سره د الله بندگی کوي هدي کې احسان د ندام راغې احسان هر څه کې یعنی احسان مخلوق ته مخلوق سره احسان څه دی هغه سره خیر ښېګړه کوي هغه سره ښه کوي څه چې ستاسو د لاسه او خپونه کېږي د دې خلکو سره ښه کوي څه چې د لاسه او خپونه کېږي او مړ به شي د خلکو په زړه کې وه ژوندی پاتې شي ډېر مړه د خلکو زړونو کې اوس هم ژوندي او ډېر ژوندي څه دي مړې دي ډېر ژوندي مړې دي او نو څه فرق شته هیڅ فرق نشته ها یو سړی سړی وو نشتی لوی فرق کوي ځان نه داسې سړی جوړ کا چې نه یې چې فرق دې محسوس شي خلکو ته چې نه یې خلکو ته رایاد شي یو سړی وو چې ښځه خو مې یادوي مړه لرکه ښځې خبر دی یو ښځې پورن کته ښځه خو مې یادوي زه وایم چې امت دې یادوي قوم دې یادوي خاندان دې یاد کړي علاقه دې یاد کړي کلی دې یاد کړي مشره بوجه دا خو جیریه کاری که نره زیزه خو ریه کار نیه با و سوگی سی میلیش ابراهیم علیه السلام و دعا دا اختلی و وجعل لی لسان صدق فی الاخرین یا اللہ زمان خط تذکیره بو رستنو که پریدا دو سریه کاری دا زمان خط تذکیره بو رستنو که پریدا خط تذکیره ستا بگی سوک نکی تیت سڑه و ساری چه و مزدوری لگو تو رشپی بطور تیار برا تو زال دې کوله مال غوډې سپایې نه راکړې چې تاولې دې سګره کو یا پهلوان سړیو د خښتې و دې چې ته ویلې ده زال دې چې دې کړې دې به څوک او چې کله ته د مخلوق سره احسان وکې او دیندارې او د هر چا سره منډې وې او د هر چا په کار راځي دې چې سړی چې مړ شي په تذکرې ژوند دیږي په ولې لري په ښه سره الله دې وبخي اکثر سره منډي ولې الله دې وبخي په جمعه په وسه سب کې بولړ الله دې وبخي هميشه به مشکل ولې الله دې وبخي د غریبانو سره به ډېر منډي ولې الله دې وبخي د کوندو سره او د پلانې سره او د کلیوالو سره او جرګو کې به نه سو صلح به کول دا خبرې خلک دا غچا یادې چې چا د مخلوق سره احسان کړي کته ډیرم په دنیا به منډي وي ستاسو دنیا یې شوک نه یادي کې دې چې د بچی دلم یاد نه کی اسی یو مثال بل در نه کوم خوره زمو خو ته ډیر راځي ورونو په دې منځ کې چې مسئله راشي یو ورو ټول عمر مزدوري کړي او کشر بیا وی چې بالا پکې ایسا دا مسئله مال ډیر راغلي دي زما په مخ کې زما په مخ کې یو ځکه فیصله و او کشر ور ناشو او ټول مشر ناشو اره ټول مشر چې هغه سپینګیره و شپېتو ته نږدې و دا کشر دیو شل یو شو کالو تیسی بو تقریبا یادین لگ دیر ناغه مشر وای چې ما په دوی سبقونه ویلي دي او دی پیدا شوی دی نو زه په سعودي عرب کې یم او زه پکې دوبۍ ته هم تللی یم او ما دا کړي دي او کورونه مې اخېستي دي او دا مې کړي دي او نور وروڼه یې هغوله مې ودونه کړي دلی مې واده کړی او هغوله مې دا کړي او دلی مې دا کړي چې خبره ختمه شوه ما یې ته څه ویلی که وی هېڅ هم نه دي کړي زما ډېر زړه وسوځېدو په مشر باندې ډېر مبره زړه وسوځي ما ورته وایي داسې مه وایه ها که ته ایسه غواړې بل څه غواړې تعبیر بدل کا خو هېڅ یې نه دي کړي دا ډېر لوی ظلم کې هسې دا تاسو ته یو ښکلی مثال در کوم دې سړي ټول عمر په سعودي عرب کښې په دوبۍ کښې تېر کړی سپین ګیری شوی دی هغوی وله منیم نه چې ده مزدوري کړې ده خو که د دې په ځای ده د الله دپاره څه کړی وو نو د الله سره پراته نه کي که دې خلکو سره منډې والی وی نو خلکو به ویلی وی چې او دا سړی څه دی ښه سړی دی او دینداره دی خپل ورور ورته وایي چې ده بیا هر څه کړي دي هغه ورته وایي تا څه کړي دي درشان د بچي م ګورې کله کله پلار مور ته وایي تاسو څه کړي دي دا ښځه م ګورې خاوند ته وایي داسې وایي د پلانې خاوند ته وګوره څه څه نه کوي تا موږ له څه کړي دي ښځه م وایي سړي ته نو صرف دا مه وایي چې زه مزدوري کوم دې ته نښته یم دنیا ته ما به خلک یادوي څوک دې یادوي نه که یادوي ښځه او یو دوه درې بچي دې یادوي داسې څه وکړه چې ته مړ شي او دا خلک چې یعنی بې اختیاره د هغوی د زړونو نه تا ته دعاګانې خېږي دغه سړی چې تذکرې ژوندی پاتې شي نه احسان د خلکو سره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فاذا قتلتم فاحسنوا القتله یعنی چې څوک وجنی یا څه شی وجنی نو په ښایسته طریقې سره او که څاروی لالوئ فاحسنوا الذبحه نو په ښایسته طریقې سره څومره ښایسته اسلام دی څومره ښایسته دین دی زمونږ هر شي سره احسان چاړه تېره کړه څاروی دمه کړه اسې داسې شریعت دا اسلام به د انسانانو سره ظلم کوي نشي کېدی ها بعضو خلکو اسلام بدنام کړی خو د یو کس له لاسه موږ ټول اسلام نه شو یادولی لکه چې سړی را ولګي په ناحقه څوک مړه کړي او ظلم او زیاتې وکړي او بل وایي مړه را وبره دې د اسلام دعوه کوي او دې دا کوي ورته وایه دی په اسلام پوه نه دی اسلام د ده نه بری دی او د ده د دې کار نه اوس وګوره دې حدیث ته ګوره چې مهرباني به او احسان به د څارو سره م کوې ما پرون ته ستا هغه حدیث بیان کړی وو امام احمد را وړی چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل راغی وی یا رسول الله انی لاذبح الشاة وانا ارحمها یا رسول الله دا څاروی چې لالو به ډېر مهرباني او شفقت مې بلې زړه کې راځي زړه مې بې سوځي لالو ولې هم نشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي والشاة ان رحمتها رحمك الله چې ته به ګډه وي زه دومره مهربانه یو الله به تا مهربان زمونږ دین دا دی ګوره د ګډې ویزې سره احسان کوه د څاروي سره به م ظلم نه کې د ځناور سره به م ظلم نه کې حدیث کې راځي کنه امام ابن ماجه را وړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې څوک څاروی علالی ناول دي چاړه تېره کي وان توارا عن البهائم دا څاروی چې کوم علالی د نورو نه به لرې کې یعنی ته چې کوم نور علالی به ورته مخامخ نه ودرې او چاړه به هم د هغوی په مخ کې نه تېره کوې دا کوم دین دی چې د ګډې بیزي دومره خیال ساتي یو حدیث کې داسې راځي امام حاکم را وړی هغه روایت کې دي چې ان رجلا اضجع شاة يريد ان يذبحها یو سړی ګډې راسملولی علالی یې او چاله تیره کوي دی یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر شوال دی وی اتورید ان تومیتها موتات ویتے سو مرگ وجنی سو پیری تدا گڑ وجنی هلا حددت شفرتك قبل ان ترجعها چالدی تیرک اولو خود راسم لولو نمخ کبری دی پناہ تیرک کڑی ہوگا تو اس دا گڑ غریب برتر ہوتا چالا ہاں نسو پیری وجنی یعنی سارو ہم گولا بدی بوئی کتا سو خیال کڑی چکل ساروی علالی او بل راولی اگا زیتا نو دیر با مشکل رازی لگی جاتا پتر ایچی مام دلتا مام علالی یو حدیث کی دیسی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یو سڑی گرد علالی و بلی و درولی انو ایدائی وقتی در کتلی سمرا شفقت دین دے او بیو سڑی راولی گی مسلمانان پنا حق وجنی مسلمانان یری پا مسلمانانو کی دماکی کئی مسلمانانو کی بد امنی خوری او غیل نوم دے اسلام ورکی ورش اسلام خدا دے چی او گڑا لالے بلے خواہ کے مود روا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہاں وہ چالہ تیرے کی ہوئی چالہ جی تیرے کسی کی تکلیف ورتا نہیں خب بیا وی ویدا دغه دمکا د ساروی زر دمکا نو زر دمکول کی خو یو درای چاله تیر د زری بیره کاغا دیو بگی دنه درای جی پگس تر په خمس در ساروی پگس تر په سملې د ساروی به د ساروی پگس تر په سملې او د سر بول پگس لا شونی سی چاله به د بخیل اس نیوی دی دی سرغه دمکیږي او وینه پاراموزی او ساتي پاراموزی بلدی کی دن دا خبر چاگا سڑے با ساروی علالی چاگا سی پو ہے چلو نا بنی ازدکوی دا بولن دا اللہ و مخلوق تا پازابی باز کسان سی جلو کی لکہ اس غوا بیرا سملوری نو سمرگر ساروی ہاں راشی کنف لانی دا کوری و ماشون تا باوازو کی لکہ جنا قربانی دا خوشحالی موقع ٹو شریک شی نو آگه کل یو زی ہوئی کل بل زی ہوئی کل رو رو را کری کل تیز کی بیا بل لج بیا بل دست توری کوئی دا اللہ مخلوق فوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ساروی زر دمک خبرو والا ختمک کم سڑے چی پوہ دے آگه دیرا مخیتش او پیو پیر دا چی تیرا چاڑا جی بمی خبر ختمش پس چاله دی راوڑی دو لیگی او لیگی کلو والا سرمن کے منڈی او کلو والا مرئی کے او کلو پر اگونو کے منڈی دا ہو یو نفس دے کنا سائی دا روحی دے احساساتی دی ولی تنگی بری طریقی سا ذکر دا او سبحان اللہ دا نصیت پا خزی بانی راگی او دا اختر رانی دی دے کنا نو دا قیسی آلتا دا ملکونو کی دیر کی دلتا خود دوی خکول نظام دا بس آغازی تے بوجی کمزی کی چلا لی اور پری دیخ پر ساروے و بس آغوی لٹک ٹوک کے بے روڑی او زمانگ بالاقو کی جی کمی جاخی جوڑی دیر شو کسانو بیو غوارا نیولی چل ولی نوارس کلب تی تختی و کلب غریبا رولی گی و کلب یعنی ما یو پیر ویڈیو کتا نیم مرئی ولی پر اکڑی دا واغی منڈا کڑی دا اسمرا تکلیف چی چل ولی نور دی چلی زکی لارشک کسایبی راولا پوہ سڑے راولا اوی نا جیلا زمانگا ساروی دا منگا ہوئی چھو منگا علال کنو سی دا کنا تخو کسایبی راولا تیو تجربہ کار سڑے راولا اگر برا تا ساروی را سم لی زیب را تا برابر کیوی با دیزی را کاغا سی شو کنا رای کاغا نو دیر شو من خچ او چھ کسایبی کنا کسایبی چی دا کار یو سڑے یوازی می خرا سم لی گورا خا یو سڑے یوازی می خرا سم دا با دیر شن خطی سوکو تا بخفو کینی سوکو تا پلکی کینی سوکو تا بملاک کینی او سوکو چا دا خکر منی ولی او پڑی تی دوم را تاو کڑی تا پوس بکا نگوره دا خدا اللہ مخلوق تے ان اللہ کتب الاحسان اللہ پتا سو دا لازم کری تی احسان دار جاسا کرو دیس را احسانو که کن یو حدیث کی دا لازیز سبحان اللہ گورا سرمن چی دو با چی کن سرمن هم په خسته طریقه سره وتی وباسي سره وجدا خو لاله شي دنه بیا به سره مخه کې دیکھ یو حدیث ته امام ابو داود راوړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس باندې تیر شو الکو وهو یسلخ شاتن او غدری دی ګډی نه شرمن وېست خو چل ولنه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لیدار روان ویل دی تنحا حتى اوریتا کو چې زید چې لو کر شرمن کړی سګو بس فادخل يده بين الجلد واللحم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاسونو د شرمن او د غوخي په منځ کې ورنه وېست او د ټولې دې شرح کوله یو روایت کې دې سره دی امام ابن ماجه راوړی کو سره دی وی یا غلام هکذا فسلخ د شرمن د وېستو چلی زدکا شرمن خلک دې شي وبس خپ دې کې دی چې قتل کوي قتل نه سم مراد دی دیکھ حیوان هم دن راځي انسان هم راځي یعنی قتل د حیوان ساروی وجنی هم په صحیح طریقې سره حلال کا او کومه شرعي طریقه چې انسان چې وجنی نه انسان کړی وجلې کی ها جهاد په میدان کې یا شریعت کې په دغه باندې حق قایمي نو هم په خسته طریقې سره وجنی دا چې مهربانه شریعت وګوره علماء دا خبره لیکلی په دې باندې على هذا النص العلماء دا خبره ذکر کړی ده وی چې یو ښځه زیناکارې او د دې په خېټه باندې بچي چې څوک پورې دا بچي په دې به حد نه قایمي ځکه چې په دې کې نقصان چاته رسي ماشوم ته رسي دا زموږ شریعت دی ښه یو سړی دی شرابی وسکو یا یو سړی دی بهتانی ولګو په بل سړی یا یو سړی زیناکار دی خو غیر شادی شده دی په دې باندې کوړی دیګر چې دې بیماری د کوړی بولنه ورکه ولی کې دې چې دې سره د نقصان ډیر شي یا مړ شي خو موسم دې سي دی چې ډیر زیات یخته او کې دي چې د سړي د نقصان ورسي جمعره نو صبر وکړي چې د موسم برابر وي به له کوړې ورک ها یو سړی دی یعنی قصاص پیری ثابت شو د په حق قصاص نو حدیث کې درځي چې په تور باندې قصاص اخستې کیږي اول په تور ختم شي بس په چړو نه پسې په توره و چې ته د انسان رسم لولې او لالې وړه چاله دی راغستی یو مرې کول و منډې هغه نه وینې دار روانې شي بیا ول په دې بلجي کې ور منډې به تاسو څه طریقې کوي ونه جی په دې قصاص ثابت ته ثابت ته قصاص هم په خسته طریقې سره دلته مریدې چې ته مریدې قصاص کړه خ مضبوط سړی چې هغه په دې باب کې تکړی او دا هغه سره د سي توري د سي تیرا چې ته بوځي مکو چې دا سړی دومره سټی کړه دومره په چا چې قصاص ختلې دومره سټ د دې په یو گزار وای په یو گزار دا هی تور راو دي سره هغه بروري سره دی په پروت چې زرتي ساوځي ها وس یو سړی دی بلکې چې وجلې دی په ناروا طریقو سره نو دې کې دې شي شریعت یې جات ورکړې دې سړی نم د قشم بدل واغستې شي دا جدا مسله ده یا زیناکار دی او رجم کی شادي شوه زیناکار دی او رجم کی د په کانو باندې وشته بس حالات دي شي خو نور عامه سزاګانې شریعت کې کبه چا باندې قتل ثابت شي چې دې به وجنه نو په سوي وجنه ټول په گزار باندې ها علماء بعض ده چې بل طریقه مې استعمال دی شي په شرط د دې سره چې ساتي ضروري چې ساتي ضروري خبره ختم شي اوس کې دي شي لکه حدیث کې دي سره دي په صحیحینو کې دا حدیث دی یو يهودي له لګېدل او د مسلمانانو د یوې زنانه سری د دو گٹو بمینس کی چکا ہو رہے ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تپوسی کو من دا سری ہو رہے دو گٹو بمینس کی وحلے ہو او چکا ہو رہے ہو رہا. خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گئی نے تپوسی کو لامرنوا من فعل هذا بك ويتسر ذكر شاكرة أفلان أفلان أفلان بلاني بلاني أي خبر يقولني شو يقول حتى سمي اليهودي أدى يهودي من مواغس كلا قال من مواغس أغير سر ولا قوي دكتا دي فيغمبر صلى الله عليه وسلم دم أكشان بدل مواغس. قران کې راشي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. که تاسو سزا ورکوئ نو دسې ورکوئ لکه څنګه چې تاسو سره شي دسې کولی شئ تاسو. بله قصه دام په صحیحینو کې دی حدیث د عقل قبیلې اته کسان چې راغلي وو او عرنیین هغوی چې راغلو مدینې ته اول ته هغوی باندې بیماریانې راغلې بیماران شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ولیږل هغه ځي ته چې په کوم ځي کې به د دې مسلمانانو اوښان څریدو او ورته یې وویل لاړ شئ هلته د هغې دغه اوښانو پی او مچازې هغه وڅکئ الله به تاسو له شفا درکړي. دوی لاړو هلته خو دا هر څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هسې ورکوي لکه چې دوی کله لاړو سورج التو دی پیم وسکو خانو میچازی موسکی خبر برابر شو بدنونه غټ شو. نو اسلام خو دوی سی باندې کړو بیا مرتد شو او کم کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګولی یا کم کسی چې مقرر کړو چې کیداری د پاره هغه مړ کو او هغه خانی وتختوله. کله چې مدینه ته دا خبر راغې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجی کسان وری گل وی زر تر زر مال را ولی ورز لا تری نو چا کسان را وستیش. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کو د دنیا لا سونه پری کی د دنیا خپین پری کی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کو می خون را ولی شو د اوس بنی وی دا تاوده کی سمي تاوده کی جسرجی نو چې کله هغه سری شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی په سترګو کې راکاږي. بیا د مدینې د کارجن ځمکه چې د توره ویدې ته غزار کړي هلته غزار کړو اوبه غوښتې چیغې والې بیا مړه شو هلته. ولې دا کار داسې کړی دی؟ امام مسلم پر روایت کې دي چې انس بن مالک وایي انما ثمل النبی صلی الله علیه وسلم اعین اولئک لانهم ثملوا اعین الرعاء. اکم خلکو چې د ګړو بیزو خیال ساتو د دې اوښانو خیال ساتو دوی د هغو سترګو کې دیسل کړی وو. څنګه کار چې دوی د هغوی سره کړی وو د شپنکیانو سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کار د دوی سره وکړو. دا جایز دي چې کله سړی بدل اخلي په دې طریقې سره والله اعلم. د هغې نه بد حدیث دی اتلسم دا خو پوره کېږي نو خو سمامولي ځای به ته ووایو. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. دا رواية أبو ذر نم نقل لي أو دا معاذ بن جبل ندوانا وي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دوانا دا رواية پیغمبر صلى الله عليه وسلم نرى نقل كي اتق الله حيث ما كنت. پیغمبر وي هرزك جي الله نيريغا هرزك جي الله نيريغا. ما تاسو ته ویګان چې امام نووي بنیادی حدیثونه را جمع کړي. هر ځکه چې الله نه یریږه واتبع السيئه الحسنه تمحوها. او چې کله دنه ګناه وشي نو په ګناه پسې سم دسته نیکی کوه چې دا ګناه د الله ختموي. وخالق الناس بخلق حسن. او د خلکو سره چې لین دین کې معاملات کې نو په ښایسته اخلاق وي کوه. دا حدیث امام ترمذی راوړی. راوی دې حدیث ابو ذر غفاری دی مشهور صحابي دی. ما دې سیرت هم بیان کړې ده او مشهور ده چې رده نوم دی جندب ابن جنادة رضی اللہ عنہ. ابو ذر خو دے کنیت تے مشہور دے پا دے با. او نوم دے جندب ابن جنادا دے دے پا نوم کی اختلاف تے خو مشہور دے دے او دے دے دیر فضائل لی پا غاولنو خلقو کی اسلام قبول کرے ہو او دیر سختی پی تیری شیوی اسلامی چی قبلو مکہ کی منگا سیرت کیا خبری ذکر کری دو دیر شمہ ہجری کی دے وفات شوی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا خلافت کی او دیر یو زاہد انسانو انتہائی دے دنیا نے بے رغبت انسان انتہائی بے رغبت تردی چکور کی بے لکا خزی بے کجور دعا سوال خود پائی بخم کی دو سوا بے اللہ را کی بنگا نہ غریبان اللہ اور کا بے نشنا انسان جب کہ اس وقت بمنگ بے سفر تھی لگ ہوئی دیر انتہائی عابد زاہد انسان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویر ہوکا یوازی بمری یوازی روان دے یوازی بمری اور یوازی مرشے ہو آقا قصہ مجھے دے ذکر کرے ہو مدینی نبی دے ہوئے تو بارو سے دو اول تو علم مرگر آگے ہو اور پھر بی بی تیدہ ہوئے خبکی گا ما تا پیغمبر ہوئے تا یوازی مری ہاں ہوئے کہ زمر شما یو سر غلام و غلام خادم ہو نو ایمال با کفن را کئی ما با غلام با ایمال با کفن را کئی او سب دوم را بمو کئی چی دی دروازی کی ومی کئی دی او بیا غلام توی که سوک تیری دن ورتبو وی چی دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگر دا ابو ذر اکشانو شو اخر جی پاٹیم جلل وی کفن خو بتا لدر کو خودوم را سشتی نیتا لبی کفن در کو تو اسی غریب و دوم را اوچت انسان نو بیا چی کلا پا دروازه کی که خو نو اللہ چی و طریقه جوڑی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر روانو دا حجنه او سملگری و سرو پا دی طرف تیر شو یا جنازه پرتد او دا علک و سرخواه که ولل ناغا و درول نو تو سی چل لگولی و دا جنازه را چاد وی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگر ہے ابو ذر دا دا جنازه مرشوی دا کور کی سوک نیشت ملگری پا جڑا شو را کوشو دا غیر پا خیسته طریقه سر جنازه اکڑا بے خخ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پورز بی یو امتی زان اللہ یوازی یو امت بی اور دا غیر دومر دا غربت جونو چی کفن دا پارا ویسر ایتا پا کفن کو او یو منگ یو چی دلوگی نمرشو جم راوی ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل الانصاری الخزرجی مشهور صحابی دے پیجنی کنی پیجنی تو لوی علم دے او دا قیامت پورنز دا امت دا علماء نبا دے مخیو لاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے یو روایت کی رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی زمان پا امت کی چی پا حلال و حرام باندی سمر معاذ بن جبل پوئی گی دمرا پیس سوکن پوئی گی لیکن پیغمبر کا وئی دا وی زمان پا امت کی چی پا حلال و حرام باندی معاذ بن جبل سمر پوئی گی دمرا پیس سوکن پوئی گی بدر پا غزا کی شرک شوئے دا داگین بات چی سمر غزا گانی پا طولو کی شرک شوئے پا شام کی وفات شوئے دے اتلسم کال کے دے ہجرے اگر تعاون کے کم تعاون چی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمانے کی راگلے تعاون عمواس پائی کی دیم وفات شے او پائی کی شہید شے تیرے دوانو روایت تے دوان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دا خبر رہا نقل کی اس تو ناشنا روایت تے کرے لگا اگر بنیادی نصیحتوں نے بکر طول را جمع شہید دری خبری پکی دی منگ بس صرف دی اولانی پا بارک خبر روکو اتق اللہ حیثما کنت ہر ذکی چینو دا اللہ نا یری گا اتق اللہ تقوا بزن کرا ہوا اور تقوا لند دا چیر اللہ نا یری گا سبحان اللہ عبداللہ بن مسعودی تشریح کرے دا دیر ناشنا وی ان یطاع فلا یعصا وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. تقوى دي توي چې د الله بندگی دی وشي نافرمانی دی ونشي، الله دی همیشه یاد کړی شي چې یېر دن نشي، او د الله دی همیشه شکر ادا کړی شي چرته نه شکرې ونشي. دې ته تقوا وایي. او دغه شان بکر بن عبدالله المزني هغه دا خبره کړې ده، د طلق بن حبیب نه دا را نقل کوي، وایي چا دې تپوس کو صف لنا التقوا، دا تقوا څه ته وایي؟ تقوا ستوي أغوتوي قرى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله. دالله بندقي كول دالله لترفنا في ورناكي نور كي الله لوركري، يعني توفيق الله وركري، رجاء رحمة الله فدي أميد كي الله بفما بني رحمة روري. دشان گنا پر خود د الله په توفیق سره مخافت عذاب الله، چې الله د عذاب لري د تقوا وي. خدای تقوا د وصیت الله ټول خلکو ته کړي، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. الله دا وصیت ما په خانو تم کړي تاسو تم کو چې په ځان کې تقوا راولي یریږي د الله نه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنه خبر وکړ کنه، وی حیث ما کنت، ها سمانه دی هر ځکه چی اشاره دی تا دسینه چې خلکو به مخې تقوا دار او به یوازې نه یی. دا تقوا نه چې کله ملګری نه شي الله نه یری یو سبحان الله واستغفر الله وتجدک او قران رواه او دا او دا، او چې کله ځان لشي بیا په موبایل کې کن بلا ګوره، مونځ او دس مه کوه، د قرآن تلاوت مه کوه، دروغ او دوکې دړکې کوه. خو چې کله په جومات کې یا د شیخ مخې ته یا د استاد مخې ته یا د ملګرو مخې ته ته به وایي چې دا غټ یو بزرګ دی د دین نه. حیث ما کنت، هر ځکه چې د الله نه به یېرېږي په پټه او په ښکاره، هر حال کې به د الله نه یېرېږي. ځکه یو شاعر وایي سناشنا شعر دی، بعضو علماء امام شافعی ته نسبت دی کړی ده او بعضو امام احمد ته. ګوره دا نصیحت ته زما ټولو زما دپاره استاد دپاره ټولو دپاره، اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب. وی که چېرته ځان لشي څه ټیم کنه، که چېرته ځان لشي څه ټیم، نو داسې مه وایه چې زه ځان لشوی یم، بلکې داسې وایه چې یو ساتونکی اوسم اجتماعي، چېرته به داسې نه وي چې ځان لشوم. ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا انما يخفى عليه يغيب. او چېرته به دا سوچ نه کوي چې ګوره الله زما نه غافله دی، او یا زه چې څه کوم دا به الله ته نه معلوم نه، والعياذ بالله. څه چې ته کوې دا ټول ښکاره دي، ټول الله ته ښکاره دي. تقوا دې ته وایي چې د شپې په تورو تیاره کې دا مه وایه چې زه الله یوازې یم. ځکه هغه یو شاعر خپل زوی ته نصیحت کو او مطلب یې دا دی، زه به حاصل ذکر کړم. ورته وایي زوی چې کله د شپې یوازې شي، والنفس داعیه او نفس تا دعوت ورکی ده گناه طرف تا، یوازی شوی او ستا نفس تا توی چی ده گناه و کسی گناه ده تخیی او در توی چی اسمی شپا ده، نو تور تا دوه این الَّذی خلق الظلام یرانی. سید شپا خدا و کم رب چی اگه شپا پیدا کلی ده خمایی دی کنه، ستا سمتو بلی جی تور تیاره شو اللہ مغافل شو، ستا دا مطلب دی چی د موبایل نه که زه هیستوري ډیلیټ کوم چې دي کې ما څه کتلي څه نه دي کتلي، او الله سره هیستوري نشتی سه. بس خلک دي موبایل ډېر خیال ساتي، دي کې ګوره دي شو دي کې دا دي ډیلیټ کو دا دي ډیلیټ کو، چاته پته نه چاته دا ولې یو دا. احصاه الله ونسوه، الله وی تاسو خپل ګناونه ټول یې کړی خو دا ټول دل ماشمار لیږي مسره استری پرته ده الله وی هغه استری سره وسکی موبایل دا استری نه خو به ته ډیلیټ کړو دا موبایل روله په سټه کې ټک ټک ووه او زری زری کا او ریزه ریزه کا خو الله سره چې کوم استری دا هغه به څنګه ختمې نو تقوا دې ته وایي چې ته په ښکاره او په پټه د الله نه یېرېږي دا پکې نه شي چې د خلکو مخې ته یېرېږم او ځکه علماو د منافقانو دا نښې ذکر کړي بعض اثارو کې هم د سلفونه راغلي وایي منافق سړي یو نښه دا ده چې د خلکو په مخ کې په ده کې دینداري ډېری او عبادتو کې ډېر ګرمي خو چې څوک نه وي بیا یې سوم نه وي لکه یو نیم سړی کې دی کنه کوس ملګرو سره شپه وکړه شپې د ملګرو سره راغل نو دې به شي په درې بجې پاس یو اودس به وکي او تاجود او جړه ګای دی او دعا ګای دی او دې د دین علاوه کلونه یې په خپل کور کې او په خپل ځای کې تېر کړي دلته اوس ورته تاجود نه دي کړي خو دلته دا چې ملګري ناستي پلانې صاحب ناستی شیخ صاحب دی مفتي صاحب دی والد صاحب دی دا د هغه سړي کارونه دي چې هغه کې تقوا نه وي چا کې چې تقوا وي کنه د هر ټیم د الله نه هېرېږي هغه شپنکې مشهوره کیسې ده او په صحیح سند ثابته ده عمر بن خطاب عبدالله بن عمر ناسو رضی الله عنهما او شپنکې تېرې شو ګډې بیزې وسره اواز یې وته وکړو پیرا شی وکار می دے سر هغه به شور دی وی سی چلی وی یو بده مولا را نکی هاو یې نه دا ول مالک دی وی راکه یو تی راکه مونږ به لاله کو مونږ به مخرو او تعالی به تیم درکو راو تی زما روجه ده نه هو ډیره ښه روجه وبې ماته کی روجه وبې ماته کی تعالی به تیم وو خدر کو وی را و ته وی وی عبد الله بن عمر وته نو یڅکی گیدا هو لوی کنډکټ دی لوی کنډکټ دی ستا مالک د دینه څخه خبري دي دې کیو نشتی هغه تی فاین الله مالک خونه خبري او الله کوم ذکره الله خبري دا عبد الله بن عمر په هغه باندې امتحان کړ عبد الله بن عمر دې سره یو دې نه راغستا عبد الله بن عمر په جړای شو او درې سلور پیری به دا خبر وکړو شپن کې وی چې فاین الله او به وته په دې ګرمو هواګانو ته وګوراو دې صحرا کې ګورې سمه ګرمي سمه سړې سوځي وې دې تپ ته وګوراو دې ګرمۍ ته وګورا ته روزي نه وری دا وې دې دې ورځو نه फायदा خلو د اخرت ته پاره به دا موقه درایږي دا چې تقوا دار انسان به وته چې مالک څوک دی اغول نو مواغست ویتی لا چی سنگ مدینی تا ورسیدو اغا مالک پسی ورائی ویده کستا غلام ده و خادم ده بیاو ویده با مارا خرس که تا غلام اغا توی سیده با دومه دوم را او ویده گردی بیزیم پا ما طول را خرسی که اغا توی سیده دی دوم را طول بیو سر اکڑا ا غلامی تیم واغستو گڑی بیزی مواغستی چی کلا غلام را گڑی بیزی را لی او دو تا خبر اکڑا نو بی غلام توی وی تا ازادی دا اللہ در ازاد پارا او دا گڑی بیزی استادی دا اللہ بگی تجارت کوا لیکن جستا دا یو خبر فا این اللہ اللہ کم زکی دی نا غیر دا اللہ در ازاد پارا ازاد کوا گڑی بیزی لو ٹولی ورک دیتا ہوئی تقوی چی سڑے په ښکار کېم د الله نه یېرېږي او په پټه کېم د الله نه یېرېږي نو الله دې په مونږ کې دا تقوا راولي په دې ژوند به خبره ودرو خو چې تاسو سیاه دی حدیث کې درې نصیحتونه دي د یو باره کې خبره وشوه همدا حدیث مو انشاء الله پر روان درس کې بیا شروع کوو الله سبحانه وتعالى دې په مونږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين